राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 27 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा है जो कोई तुम्हें हृदय उसमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं। अंत जुग बीत जाए तो परमात्मा का कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब जगह सामान्य रूप से वैसे के वैसे विराजमान है। उसका अनुभव हो जाना है, उसमें स्थित हो जाना है, ये काम है खास। तो उसने बाधा क्या है कि शरीर में अपने शरीर मानते हैं, अपने देखो नित्य है और शरीर नित्य है। शरीर अपने देखते हुए बालक बना था, जमाने थे, वृद्धावस्था थे, ऐसा अवस्थाओं बदले है। पर आप ना जवान हुए, ना बालक हुए, ना बूढ़े हुए, आप है जो के जो है ईश्वर अंश है। जैसे ईश्वर है जैसे के तैसे है, ऐसे ईश्वर के अंश होने में ईश्वर के समान ही आपका स्वरूप है। आप शरीरधारी नहीं है। आप है जैसे के जैसे जो गए तुम्हारे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सचराशी। जैसे परमात्मा के लक्षण है वैसे ही उसके अंश के लक्षण है। तो ये सब विकास बोध प्रकृति में, सब प्रकार प्रकृति में होते हैं। चेतन अंश में बिल्कुल प्रकार कोई अंश होता ही नहीं, कोई परिवर्तन होता ही नहीं, कोई नाशवान चीज आती ही नहीं, आसमान का कोई संबंध होता ही नहीं। केवल नाशवान का संबंध मान लेते हैं शरीर को, अपना मेरे को मेरा शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए, तीन बात मान लेते हैं। ना तो मैं शरीर हूँ, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है। शरीर संसार के लिए है, शरीर की संसार की एकता है। तो संसार है जो शरीर है, जो शरीर है जो शरीर की वस्तु है, रुपये पैसे मकान आदि जायदाद जितनी संपत्ति जो कुछ है सब शरीर के साथ है। ये सब दुनिया के हित के लिए है, अपने लिए है ही नहीं। सब दुनिया के हित के लिए है, अपने लिए केवल परमात्मा है, क्योंकि उसी का अंश है, परमात्मा का अंश है। इतनी बात को स्वीकार करना है बस, सरल हृदय से एक बार दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर रहे हैं। तो आप वैसे हैं, आप में कर्ता भोगतापन नहीं होता। ये प्रत्येक क्रिया मना नहीं, नान्य गुण भ्य करता हम प्रत्येक गुण से मूढ़ा सज्जन के गुण सु प्रकृति गुण में गुण बनाए, यह प्रकृति में होता है। तो कर्ता भोगतापन का त्याग नहीं करना है, किंतु इसे स्वीकार ही नहीं करना है। कर्ता भोक्ता पर स्वीकार ही न करना है, क्योंकि अपने में है नहीं है, यह प्रकृति में ही है। कहीं गुणा गुण से वर्तन थे, कहीं निर्याण निर्याण से वर्तन थे, कहीं प्रकृति है गुण वर्तन थे, ये वर्णन किया गीता में। तो कर्ता भोक्ता पर केवल प्रकृति में है, पदार्थों का आश्रय है, वो आश्रय न रहे भगवान का आश्रय लेना चाहिए। पदार्थ तो सब उत्पन्न और नष्ट होने वाले है, क्रिया आरम्भ और अंत होने वाली है, तो क्रिया की जगह तो विश्राम है, कुछ न करे। विश्राम और आश्रय पदार्थ होने भगवान का आश्रय, भगवान है जो का जो है, उनका कोई फर्क पड़ता नहीं कभी किंचित मात्र भी। परमात्मा में है जो का जो है, अरे जीव भी जो का जो है, ऐसे करते ही पर तो भोगते तो अपने में है नहीं, अपने स्वीकार ही नहीं करना है। ये सब प्रकृति में नई बात में ये साफ लिखी है एकदम। गुणा गुण से वर्तन थे, निर्याद निर्याद वर्तन थे, पंच से है तो लिखा है, नानी गुणे पे करता रहो, प्रकृति गुण समूटा सत्य गुण प्रकृति गुणों में करता होता पर होता है, ये अपने में मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम यदि मन्यते, इस बात नहीं केंद्रित करो बत्री युग तो मन्यत मान्यता से मान्यता मिट जाती है। क्रम ने अभी प्रकट हो भी नहीं केंद्रित करो क्रम से प्रकट होना भी कर्ता भोगता पर हमें आता ही नहीं, अपना शुद्ध स्वरूप है। ये बहुत बढ़िया ही होती, बहुत ही बढ़िया होती है। न करते तो न कर माने लोग से सत्य प्रभु, न कर्म फल से योग, ये भगवान नहीं करते, ये भगवान करते तो फिर छूटता नहीं कभी, सदा ही करता भोगता पड़ता गुणों में रहते। ये अपने आते ही नहीं, जितनी महिमा कही जाए उतनी थोड़ी है। आनंद महिमा, अपार महिमा, असीम महिमा, करते तो होते तो केवल प्रकृति में, केवल प्रकृति में। अधिष्ठानम तथा करता कर्म से पृथक विधम विविध पृथक चेष्टा देव सेवा पंचम, ये पंचदेश महात्मा करता नहीं है। तथा एवं श्रुति करता रहा आत्मा केवल केवल आत्मा करता मानता है सदुर्मति दुर्मति। दुष्टामतरी बुद्धि में भ्रम फैला हुआ है, अनुभव करो क्रेव किंचित करो दिशा कर्मण्य भी प्रवृत्त हो गई कर्मणि अभी प्रवृत्त भी समन्ता प्रवृत्त हो गई नैव किंचित करो दिशा नैव किंचित करो मती तो बनिए तो जैसे अहंकार भी ऊंट आत्मा करता में भी मन्यते तो मन्यते हो कहते हैं नैव किंचित करो मती तो बनिए तो मैं कहता नहीं हूं आत्मा कहता नहीं है कौन ही कहता है इंद्रियां इंद्रियां दर्शो मानो जड़ विभाग में है सभी है ये कर्ता भोगता पर सब कर्ता सब जड़ विभाग में है चित्र विभाग है ही नहीं कर्मणी अभी फिर तो भी नहीं होगी जितने रोते हैं तेरवा का 31, 32, 33 में परमात्मा एम अभी शरीर स्थो भी गौनते है न करोती न लिपेते न करता होता न भोगता होता है शरीर में सिद्ध होता भी सिद्ध शरीर में रहता है खराब होता नहीं था इस बार सूर्य का और आकाश का दो त्याग दिया 32, 33 में सूर्य सब ग्रहों में प्रयत्न करता है सब प्रकाश करता है परंतु किसी भी शर्त में लिप्त नहीं होता कर्तव्य नहीं होता भोक्तव्य नहीं होता प्रकाश सब बनता है शिकार गया तो भी शिकार प्रकाश में करता है वेद का पाठ करते वेद प्रकाश में करता है मैं प्रकाश करता नहीं होता जैसे गंगा जी से बहुत से जीव तृप्त हो जाए तो कोई पुण्य नहीं होता कहीं गया और कहीं मनुष्य मर गए ब्राह्मण मर जाए तो ब्रह्म त्याग होते नहीं लगते क्यों गए ये मैं करते तो है ही नहीं सब आ गए बता रहा है बहुत बढ़िया चीज है एकदम बढ़िया चीज है कमनी अभी प्रवृत्त हो भी नहीं वो कहीं से दो दिशा अभी समानता प्रवृत्ति अच्छी तरह से प्रवृत्त है परंतु निर्लिप्त है इतना प्रकाश सत्य का कृष्ण लोग क्षेत्र क्षेत्र प्रकार से प्रकाश नहीं होती परंतु प्रकाश क्रिया का कर्ता पर नहीं है सत्य है प्रकाश का सारा देर कोई है प्रकाश में करता बहुत अपना नहीं आता कर्म नहीं अभी प्रवृत्त हो भी नहीं कुछ जरूरत है अच्छी तरह से प्रवृत्त हुआ है अहंकार विमूढ़ आत्मा है कहता है मान्यते मान लेता है ऐसा नहीं कहता पूरा बहुत बड़ा स्वीकार्य नगर है कहना पढ़ना स्वीकार की यार संसार है अब फिर जन्म और मरो शुभ रो कर्म होता कर्म का फल शुक और दुख अनुभूता प्रतिकूलता शुक और दुख अनुभव होता है था प्रकाश थी एक कृष्ण लोक में भी संपूर्ण लोगों को बिगाड़ देता है। ऐसे क्षेत्र क्षेत्री प्रकाश आदि संपूर्ण क्षेत्र को बिगाड़ देता है। न लिप्यते न लिप्यते के पहले बढ़ न करते पहले, क्योंकि काम आदमी करता है फल की इच्छा से ही। तो पहला लिप्तता होती है फल में, फले शक्तो निविद्यते, फल मासतो बन जाता है। फल में आसक्त होता है, फल बन जाता है, फल जाता है। करता भी नहीं लिपता नहीं, करता अपना ही नहीं, बहुत अपना कैसे हुआ। वो प्रकाश यति कहा है, प्रकाश यति है, वो प्रकाश करता नहीं है, प्रकाश होता है, प्रकाश सते समय होता है। सूर्य प्रकाश करते नहीं है, पता नहीं है, सूर्य प्रकाश हो जाता सत्या, इस वास्ते वो प्रकाश का भी करता नहीं है, भोगता नहीं है। अहंकार विमूढ़ है आत्मा करता हुए थी मान्य थे, अहंकार से मोहित अंत करने वाला अपने कर्ता मान लेता है। ये वो किंचित करो में थी यू तो मैंने तत्व पश्चिम शरण सरसन शरणासन ग्रहण उन्मिशन निमिशन दबे इंद्रिया इंद्रिया से बदनते धारियन। जैसे सूर्य से बड़ा प्रकाश होता है, क्षेत्र क्षेत्र जितना प्रकाश होते हैं, क्षेत्र मात्र को सबको क्षेत्र प्रकार करता, क्षेत्र क्षेत्र एवं अंदर ज्ञान दृष्टा ज्ञान अभिनेत्री से वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये चौथे ईश्वर में उपसंहार हो गया। साफ साफ क्षेत्रों क्षेत्री प्रकाश होती, क्षेत्रों क्षेत्रों एक उसने जाति एक उसने मातृक्षेत्र प्रकार गीता है क्या ग्रंथ विलक्षण वो छोटा सा ग्रंथ है बहुत अलौक ग्रंथ है। मातृ क्षेत्र को प्रकट करता जैसे सूर्य है एक है था प्रजाति लोग संपूर्ण लोग को एक सूर्य प्रकाश दिया था पर प्रकाश रूप क्रिया का कर्तव्य नहीं होता प्रकाश होता है यात्रा क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र मार क्षेत्र को बनाता है वो कर्ता मान लेता है क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतर दोनों का अंतर जाना ये ज्ञान जरूर था ज्ञान रूप चक्षु से दिखता है ज्ञान तीना दिव्य चक्षु से विराट रूप में दर्शन होते हैं दिव्य तेजु पश्चिम योग वैष्णव देखो दिव्य चक्षु देता हूँ अब देव और ये होता है ज्ञान चक्षु से सब चक्षु सब ज्ञान चक्षु सबसे श्रेष्ठ कथा बहुत नहीं है अपना ये ज्ञान चक्षु नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण